الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يحيى بن باب ہے باب صلاة النساء خلف الرجال، جو عورتوں کی صلاة ہوگی یہ مردوں کے پیچھے ہوگی. اس کا استدلال کیا اس حدیث سے جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ سلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے تھے قبل اس کے کہ آپ کھڑے ہوں. ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ ہمارا خیال ہی جس کی وجہ یہ تھی کہ تاکہ عورتیں نکل جائیں پیچھے سے قبل اس کے کہ ان کو مرد پائیں. معلوم اس سے ہوا کہ عورتیں پیچھے ہوتی، اگر عورتیں آگے صف میں درمیان صف میں رہیں گی تو وہ تو چاہے مرد نکلے جائیں گے ادراک تو ویسے ہی ہو جائے گا. اس سے معلوم ہوتا عورتیں پیچھے رہتی تھی نکل جاتی تھی اور مرد آگے رہتے تھے، قبل اس کے کہ مرد وہ پیچھے آئیں عورتوں تک پہنچے اس سے پہلے عورتیں نکل جایا کرتی تھیں. تو اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے کہ عورتیں پیچھے رہا کرتی تھیں اور پیچھے ہی سے مردوں سے پہلے نکل جایا کرتی تھیں، آگے رہیں گی تو لا محالہ ادراک ہو جائے گا چاہے نہ چاہے. تو یہاں پر ابھی کل تذکرہ آیا تھا اس روایت کا، اس میں بھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ملیکہ ان کی جو نانی تھی یہ سب کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. تو اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتنے سارے مسائل کا استنباط کیا. ایک تو یہ مسئلہ یہاں پر ہو گیا کہ عورتوں کی صف کہاں ہوتی ہے، پیچھے ہوتی ہے. اسی طرح سے عورتیں جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں، اسی طرح بچے جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اس سے پہلے المرأة وحدها تكون صفا، تو کبھی کبھی آپ سے امتحان میں پوچھ لیا جاتا ہے وہ یوں تو لکھ دیں اگر اس سے کیا مسائل مستمت ہوتے ہیں تو کم سے کم 25 پہ لکھیں گے، آپ کتنا لکھیں گے؟ تو وہ مسائل جن کا استخراج امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا ہے، کیا کیا مسائل مستمت کیے ہیں، تو پھر نگاہ رکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کو کہاں کہاں لا رہے ہیں اور کیا کیا مسائل کا استنباط کر رہے ہیں. چھوٹی سی حدیث ہے، اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت سارے مسائل کا استنباط کیا جس سے پہلے آپ کے سامنے آ دے رہے ہیں. تو عورتیں جو فجر کی صلات میں جائیں گی تو دیر تک وہاں نہیں بیٹھی رہیں گی. مردوں کے بارے میں ہے کہ جب تک آپ وہاں بیٹھے رہیں تب تک فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن عورتوں کے لیے ہے کہ صلات سے فارغ ہونے کے بعد جلدی وہاں سے نکل جائیں. اب یہ اور مسئلہ ہے کہ اگر بالکل الگ انتظام ہے، مردوں سے کسی طرح کے صلات کا کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ مسائل الگ ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں. لیکن جہاں پر پیچھے عورتوں کی صف لگی ہوئی ہے اس میں کوئی پردہ بھی نہیں اس کے اندر ہے، اور اگر مرد نکلنا شروع کر دیں عورتوں سے پہلے تو اختلاط ہو جائے گا، تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، تو عورتیں پہلے نکل جائیں. لیکن اگر مستقل بالکل انتظام ہے جیسے آپ کیا ہو رہا ہے کہ عورتوں کا بالکل اوپر الگ انتظام ہے، ان کا راستہ آپ الگ ادھر سے نکل جائیں گی، تو اگر اس میں کچھ دیر بیٹھے رہیں اور بعد نکلیں گے اختلاط بہرحال نہ ہو تو کوئی وضاحت نہیں معلوم، کیونکہ بنیادی وجہ اور سبب جو یہاں بتایا گیا وہی ہے کہ اختلاط مرد و زن کا وہاں تاکہ نہ ہو آپسی میں. کیسے رہیں گی؟ مسجد کے اندر اگر آپ نے خاص جگہ کر دی ہے ہاں، اگر فاصلے پر ہے مطلب کسی طرح سے مردوں سے ملا ہوا نہیں ہونا چاہیے، فاصلے پر الگ کر رکھا اپنے امام سے پیچھے لے کے، اس میں نہیں کوئی مذاق سنبھال لیں. کہنے والا نہ یہ کیا کہ مرد جہاں ختم اس کے بعد ہی پیچھے ہی رکھیں، اب پیچھے گنجائش ہی اتنی نہیں ہے. جو جگہ ہے مرد وہاں تک چلے گئے وہاں گنجائش ہی نہیں اس طرح کی. تو عورتوں کے لیے تھوڑا سا فاصلے پر انتظام کر دیا اگر سے بغل میں ہو جائے مردوں کی سلائی دیکھیں آپ کو، تو اس طرح کوئی گنجائش پیچھے بالکل نہیں ہے اور پردہ الگ بالکل کر دیا آپ نے تو نہیں مذاق معلوم ہوتا. یاد اسی طرح سے دیکھو آپ نے تقریب میں رہے کچھ لوگ انہیں کے گرے تو یہاں اس طرح سے یہ مسجد سے مسجد کا جو باہر کا حصہ ہے وہاں پر عورتیں ہوا کرتی تھیں اور ادھر اپنا مرد ہوتے تھے. یہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتی تھیں عورتیں، اس سے معلوم ہوا کہ ابھی صلات ختم ہوئی فوراً نکل جایا کرتی تھی، ورنہ کچھ دیر ٹھہر رہیں گی تو غلط تاریکی ختم ہو جائے گی، اجالا ہو جائے گا، معلوم ہے صلات ختم ہوئی فوراً نکل جایا کرتی تھی. جی ہاں، تو الرجال قوامون علی النساء، رجال یہ قوام ہیں، ان کی نگراں نگہبان ان کے اوپر ساری ذمہ داری ہے، لہذا عورت کو اگر گھر سے نکلنا ہے تو شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے، چاہے وہ صلات کی ادائیگی ہی کے لیے جا رہی ہے. ایسا نہیں صلات کے لیے ضروری ہے بازار جائے جہاں جائے کوئی مطلب نہیں ہے، صلات کے لیے بھی اگر وہ جا رہی ہے تو شوہر سے اجازت لینا اس کے لیے ضروری ہے. اجازت لینے کے بعد ہی وہ جا سکتی ہے، بغیر اجازت لیے شوہر کی وہ مسجد بھی نہیں جا سکتی ہے کہ جائے کہ کہیں اور جائے عورت. اگر اجازت لیے تو پہلے شوہر سے اجازت لے لے، اس کے بعد کہیں جانا ہو تو عورت جائے. جی، اگر کسی کی بیوی ہے وہ اجازت چاہ رہی ہے طلاق کے لیے جانے کی تو منع نہ کریں اسے، منع نہ کیجیے آپ. جی ضروری ہے مانا سر، اس کے دام ضروری شوہر سے، یا تو ہر وقت اجازت یا پھر ایک کسی اور سے اجازت لے لے کہ میں فلاں صلاح کی ادائیگی کے لیے جانا چاہتی ہوں کہ فلاں فلاں فاطمے میں یا کوئی مسجد میں صلاح ادا کروں، اجازت لینا ضروری ہے. سب کی ترتیب میں ایک روایت ہے لیکن میرا روایت ضعیف ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ بچوں کی سب کہاں رہے گی پیچھے رہے گی. کوئی صحیح روایت اس طرح سے معلوم ہو کہ بچوں کو الگ رہنا ہے پیچھے، نہیں کوئی معلوم ہے. روایت ہے ابو داؤد کی لیکن ضعیف حدیث ہے وہ. ہاں ایک چیز اس سے معلوم ہوتی ہے، بات وہ یہ ہے کہ صفوں کی درستگی آپ کریں تو آپ کندھے سے کندھا پاؤں سے پاؤں سے کیا کر کے ملا کے آپ کھڑے ہوں، تو اگر بالکل چھوٹے لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو کہاں کندھا کس کا اور کہاں، یہ وہ چیز اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح لوگ کھڑے ہوں. لیکن اگر اس سے بڑا مقصد آ لازم آئے اگر بچوں کو الگ کر دیں آپ، اس سے بڑا مقصد ہے. یہ ایک جگہ ہو جائیں گے پھر مشکلات ہے، دو بچے کی جگہ ہو جائیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک کو ادھر کھڑا کر دی اور ایک کو ادھر کھڑا کر دیجیے تو مسئلہ وہ پھر نہیں پیدا ہوتا. تو اگر ایک ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے اس طرح مسائل پیدا ہونے گے، دوسروں کی صلاح میں خلل اس طرح پیدا ہو، تو میرا خیال بجائے اس کو ان کو پیچھے کریں، ان کو اگر ساتھ میں کنارے کہیں کھڑا کر دے تو زیادہ بہتر ہے. مگر کوئی صحیح حدیث اس طرح کی نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ پیچھے ہی ہونا چاہیے، ہے تو وہ صحیح نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے سر کہ بچوں کے ساتھ جو ہے پیچھے ہوتی ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے وہ بڑا صحیح نہیں ہے، صحیح حدیث کیا جی؟ نہیں اس سے وہ تو لے نہیں، مطلب یہاں قریب رہے، لیکن اگر پندرہ سمے لگتی ہیں تو یہ سب جا کے پندرہویں صفحی میں رہے ہیں، اس حدیث سے تو نہیں معلوم ہوتا. حدیث سے یہ ہوا کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ یہاں قریب میں رہے ہیں وہ لوگ، لیکن پہلی سب میں وہاں اگر رہے تو یہ تھے چھوٹا شریف کے مخالف تو نہیں ہے. مسجد مسجد سے یہ مسجد سے روکیں گے، سمجھائیے مسجد میں بچے نہیں آئیں گے پھر سیکھیں گے کیسے، تو مسجد میں آئیں تو اس کے جو انتظامات آپ کو ہو سکتے ہیں سمجھانا اور اس طرح کھڑا کرنا ان کو کہ ان کو شور کرنے کا موقع نہ ملے. لیکن منع کر دیں آپ بچوں کو مسجد میں آئیں گی نا, جیسے بوڑھے لوگ کرتے ہیں ایسا نہیں. کوئی دیکھیے جگہ مسجد میں تخصیص نہیں کر سکتی, کبھی جگہ خاص کر لیا مسلح بچھا دے آپ کہ ہمارا مسلح جب بھی ہے جو پہلے آئے اس کی جگہ ہے, جو پہلے آئے اس کی جگہ, چھوٹا بڑا کچھ نہیں اس میں ہوتا ہمارا. جی نہیں نہیں بہرحال وہاں پر تو امام کے پیچھے تو ایسے ہی لوگوں کو ہونا چاہیے, اولو الاحلام والنہا, ایسے لوگوں کو امام کے پیچھے ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کو آنا بھی چاہیے, پہلے ایسے لوگ آنا چاہیے تاکہ وہاں پر جگہ لے ایسے لوگ. جی ہاں صحیح ہے, پریشانی تو ہوگی مناسب نہیں ہے, مل سکتی ہے کہنا چاہتے چھوٹوں کو پیچھے نہ کریں گے نہیں, اگر نہیں کوئی شریر رواج مناسب ہے لہذا بچوں کو اس طرح پیچھے کھینچ کھینچ سے کرنا نہیں کوئی شریر رواج ہے. باقاعدہ موجود ہے شہود میں انگلی سے آتا ہے کان یدعو بھی ہے, کان یدعو اشیرو کان یہ دعا بھی ہے, اس کے لیے دعا کرتے ہیں. بلکہ دو دعا کے مقامات ہیں تشہد کے اندر, ان میں اشارہ کرنا چاہیے, یہ دعا کے مقامات ہیں ان میں انگلی سے اشارہ کرنا چاہیے. باقی حلقہ بنا کے رکھنا ہے تو مستقل کر کے رکھیں گے آپ, لیکن جو دعا کے مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کر رہے ہیں مانگ رہے ہیں تو وہاں پر جو انگلیوں سے اشارہ, انگلی سے اشارہ کرنا چاہیے, لیکن انگلی کو ایسے ایسے کرتے رہیں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو ہی ایسے ایسے الگ ایسے کرتے رہیں تو ایسا نہیں ہے, جہاں دعا کے مقامات ہوں وہاں جو ہے کہیں آپ رف الدین کرتے ہیں سمیع اللہ الحمد اللہ اکبر رف الدین کرتے ہیں تو وہ مقامات جو دعا کے مقامات ہیں ان میں آپ کو انگلی سے اشارہ کرنا چاہیے. یہ چھوٹا رف الدین ہے مولانا, رفول اس بار ہے اور باقی اوپر رف الدین دونوں حالت آتے ہیں آدمی کیا جی یا تشاود میں. جان میں نہیں جو تذکرہ کرتے ہیں انگلی اپنی دیکھتے رہے ہیں دیکھ کے اپنی انگلی دیکھتے رہے لیکن ایسا نہیں بس میرے سامنے وہ روایت میرا سامنے ہی دیکھنا ہے آدمی کو سلاد کے اندر لیکن انگلی ہی پر نگاہ رہے نہیں جی ہاں میرے کہاں لگتے ہیں یہ تاریخ تو تاریخ نہیں ہے لیکن ایسے ایسے مستقل کرتے رہنا سا تو ٹھیک ہے کہ اب یہ کیا چیز معلوم ہوتی ہے نا سر سلاد میں شکر ایسے ایسے کرتے رہے استمرا کیسا استمرا تو کہاں ہر رقم مانے استمرار کا مطلب یہی ہوتا ہے کھانا استمرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک تشہد میں تب تک لاتے رہے تبھی کھانا ہر رقم ہوگا. ظہر میں بیٹھے تب بھی یوں کیا, عصر میں بیٹھے تب بھی یوں کیا, ایک بار ایک ہی بار چلیے یا دو بار تین بار, مغرب میں بیٹھے تب بھی کیا, تو کان حرر کو نہیں کہیں گے اس کو کیا مطلب استمرار کا ہوتا ہے کہ اسی ایک طلاق میں مستقل تب استمرار ہوگا, جب بھی بڑھتے تھے اب کیسے بڑھتے تھے یہ کوئی استمرار ہے اس کے اندر کسی اور استمرار کہتے ہیں. لگتا ہے کہ جو بھی دعا کی ہے مقامات جیسے آپ دعا کرتے ہیں اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت, تو اس طرح یہ دعا کے مقامات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے انگلی سے اشارہ بھی کیجیے. اور بھی دعائیں جو آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر کیا جی ہاں تو اس میں دیکھیں جو خاص طور سے دعا کے مقامات ہم نے ملایا, کیونکہ یوں ہی خالی بے مقصد یوں کرتے رہے آپ یہ نہیں, آپ دیکھیں کس موقع پر ہم کو جو ہے ان مقامات پر آپ اٹھائے کرنا, لیکن یوں ہی بغیر کسی اس کے کر دیتے رہے ایسا بے مقصد تو نہیں مولانا سب سے انگلیس یوں کرنا سل آدمی بے مقصد تو نہیں ہے نا, صحیح بتا رہے ہیں کہاں یہ گئے بھی ہاں دیکھیں کس موقع سے آپ اٹھا رہے ہیں کس لیے اٹھا رہے ہیں, لیکن یوں ہی ایسے کرتے رہے ایسا تو نہیں کیا جی نہیں ٹھیک ہے شیطان آمین سے بھی ہوتا ہے اور اس سے بھی ہوتا ہے ساری چیزوں سے ہوتا ہے کیا جی جی. بہت سارے مثال جمع کر رکھے ہیں آپ لوگوں نے. ہاں جی ہاں, انگلیوں سے گنی آپ. ٹھیک ہے, مصباح نہیں, اس کا استعمال کیوں کریں گے آپ؟ جو غیروں سے آیا ہمارا مسئلہ, مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے یہ, غیروں سے آیا ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے, لہذا غیروں کی تشبہ بالآخری نہیں ہونا چاہیے. کیا جی؟ نہیں, لگنے سے کے لیے کیا چاہیے, لیکن یہ سب اسلامی طریقہ نہیں ہے, مسلمان طریقہ نہیں ہے, یہ دوسروں سے آیا ہمارا. حضور کی نہیں مانا ہے حضور کی بنیاد کیا کرتا ہے صرف آپ کا جا سکو سوال میں تو صرف کچھ ہیں ہو سکتی جن کے ذریعے سے آپ کا نہیں مانا سب دائیں بائیں میں کوئی فرق اس طرح سے نہیں معلوم ہوتا کہ آپ بائیں سے کریں کہ بائیں سے آپ نہیں کر سکتے ہیں, صرف کس سے کریں آپ دائیں ہی سے کریں, کسی ایک لفظ سے استدلال کرنے سے آتا ہو استعین بھی امینی کا, تو اس سے آپ کہیں کہ صرف جو ہے دائیں ہی ہاتھ کا استعمال کریں آپ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن احتیاط بہرحال ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ نہیں حدیث کے اندر آیا ہے یمین اس سے مراد صرف دائیں ہاتھ ہی ہے, نہ کہ مراد ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مدد لے آپ, احتیاط اگر آپ کرتے ہیں اور کر لے آئیں تو ذائقہ نہیں, لیکن اب اس میں ایک ہی ہاتھ سے کریں اس کے بعد آپ کو پریشانی بھی ہو جائے کہ بھول جائیں کہ کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا, اگر دونوں کا استعمال کرتے ہیں تو ذائقہ نہیں ہوگا. کیا جی؟ اس بہا نہیں, اس کا استعمال نہ کریں آپ. نہیں نہیں, میں تو غیروں سے بنا سکتا طریقہ ہے, یہ اسلامی طریقہ ہے. جو بک رہے تھے ان کی بیٹی کا نام, اور آپ کہہ رہے ہیں ان کی بیٹی کا بھی ہے, دونوں کا نہیں, ابو بکر کا. اچھا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے نہیں میرا علم ہونا مسئلہ, ڈھونڈ کے لائیے گا وہاں سے. ٹھیک ہے, ڈھونڈ کے لائیں گے. نہیں نہیں, میں نے کہا جہاں جہاں تک استعمال نہیں, اگر ایک بار بھی اشارہ کرتا ہے تو وہاں پر بھی کان اشیرو کہیں تو غلط نہیں ہے. اگر ایک بار بھی صلات میں کرتا ہے, اور ہر صلات میں جب بھی بیٹھ رہے ہیں آپ ایک بار بھی کرتے ہیں تو وہاں بھی کان اشیرو کہیں تو منع نہیں ہے. آپ کہیں کان فلان یا تھی تھی بہ تھی وہ کان یشرب الماء, تو کیا مطلب ہو گیا؟ جب بھی آتے تھے تو پانی پیتے تھے گرا, یعنی کہ آپ آئے تو آپ جب تک بیٹھے تب تک پانی پی رہے ہیں, تبھی استمرار ہوگا, یہ مطلب نہیں ہوتا کہاں ہے. کیا جی؟ نہ اگر آپ کہتے ہیں اس طرح سے تو یہ استمرار اس کے اندر پورا موجود ہونا نہ, اس کے لیے کوئی کلمہ ایسا ہونا جس سے معلوم ہو کہ جب تک بیٹھے رہتے تھے مستقل یہ عمل کرتے رہتے تھے, جب تک آپ بیٹھے ہیں تب تک مستقل یہ عمل کر رہے ہیں. لیکن کانا سے استدلال کرنا کہ کانا فعل مضارع میں داخل ہو تو مادی استمراری کے بارے میں ہوتا ہے, اور اس کا پھر یہ مفہوم نکالنا جتنی دیر تک بیٹھے ہیں یہ قطعی مفہوم نہیں ہے. کبھی بھی اس طرح جملہ استعمال کریں گے تو اس سے نہیں کوئی مراد لے گا کہ جب تک جتنی دیر تک ہیں اتنی دیر تک یہ عمل ہوتا رہا, ایسا نہیں کہیں ہوتا ہے. اس کے لیے اگر آپ جتنی دیر تک بیٹھے رہے اتنی دیر تک یہ عمل کرتے رہے تو اس کے لیے الگ سے کلمہ لگانا پڑے گا آپ کو, اتنی دیر تک اس طرح سے آپ کرتے رہیے. قرآن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اس طرح کچھ مقامات پر ہے, بہرحال تفریح لوگ کرتے ہیں اس کے اندر, پھر نوافل یا فرائض کے لیے کچھ لوگ تفریح کرتے ہیں کہ یہ جو ثابت آپ سے وہ نوافل میں ہے فرائض میں ہے, لیکن ہے بہرحال تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جی بعد میں ہاں پینٹ ٹھیک ہے, ثبوت موجود ہے, تعوذ کا تسمیہ دونوں کا ثبوت موجود ہے سورہ فاتحہ میں. نہیں پڑھتے ہیں آپ تو ایسا کوئی مسئلہ ہے, لیکن ثبوت دونوں کا ہے, ثبوت دونوں کا موجود ہے, اعوذ باللہ کا بھی اور بسم اللہ کا بھی ثبوت موجود ہے. اس سے پہلے طرح سے پہلے کیا جی؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں، جب سورہ فاتحہ کاروبار کریں گے تب کریں گے آپ سے. چلیں ہاں جی، ایسے موقع کا انتخاب کیجیے جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا سوچ کے اٹھائیے، آپ کی اٹھا رہے ہیں کچھ دعا کریں، اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہے ہیں تو ایسے موقع. ہاں ہے نا کالے دو بھی آئے، بہت باقاعدہ آتا ہے کہ آپ تحریک کرتے تھے کان یہ دو بھی ہے اور اس کے ذریعے سے آپ دعا کرتے تھے، ہے روایت کے اندر. کون سا سکتا ہوں؟ کچھ دیر خاموش رہے؟ نہیں ایسا کچھ ہے مولانا صاحب، کہ اس لیے خاموش رہے کہ اس کا مقصد رات جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں، اس مقصد سے خاموش رہے امام کچھ دیر تک، ایسی کوئی روایت نہیں. خاموش اللہ تعالیٰ کا دعا مل جائے، ایسا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کو اپنا کہنا، آپ اللہ تعالیٰ کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنی فکر کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جواب دے تو آگے بڑھائیں گے. ایسا نہیں، تو وقف کرے گا آدمی ٹھیک ہے، وقف کرنا الگ ہے، لیکن کچھ دیر سکتا وہ الگ چیز ہو گیا. ہر آیت پر رکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسئلہ الگ ہو گیا، رکنا الگ، لیکن سکتا کرنا کچھ دیر خاموش رہے ہیں جتنی دیر میں کہ حمدنی عبدی مجدنی عبدی اتنی دیر تو ہوگا، ایسا تو نہیں ہونا. اب ابو رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے پڑھ سکتے ہیں پڑھیے آپ، ان سے پوچھے کہ قد نکون وراء الامام، تو نے کہا کہ جیسے پڑھ سکتے اقرا بھی آپ انف سے، کہ پڑھتے رہیے آپ، تو جیسے ہو سکے آپ کو پڑھنا ہے مولانا، امام سے پہلے نہیں پڑھنا ہے. ہاں تو دیکھیں امام سے آگے نہ ہوا، لیکن برحال دیکھیں اس کو پڑھنا ہے آپ کو، اس کے پیچھے پیچھے آپ پڑھتے رہے ہیں. روز پڑھتے ہیں سب مولانا صاحب، کی مشکل ہوتی ہے؟ سبھی لوگ پڑھتے ہیں کیا جی؟ سورہ فاتحہ اس میں پڑھنا چاہیے مولانا صاحب، مطلب آپ کو دیکھیں جیسے بھی ممکن ہو پڑھنا اس کو مولانا صاحب، جیسے بھی ممکن ہو. اگر آپ آئے اور سورہ فاتحہ ختم ہو چکی تھی، پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ کب پڑھنا؟ نہیں میں نے کہا آپ سورہ فاتحہ ختم ہو گئی امام، جب آئے بعد میں آپ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا ہے، پڑھنا کب پڑھنا ہے؟ ہاں تو ایسے ہی امام کے ساتھ آپ شروع سے ہیں، جیسے بھی آپ کو موقع ملے پڑھنا ہے آپ کو. تنا آپ آمین بلجار نہیں اپنی ختم ہونے پر کہیں گے، ٹھیک ہے؟ مطلب پھر تعمیرات ہی سکول امام کے ساتھ یا تنہا زور سے پڑھ کر. آمین کہیے امام کے ساتھ، ہاں امام کے ساتھ آمین کہنا ہے آپ کو، امام کے ساتھ آمین کہیے آپ، لیکن امام کی دعا پر آپ آمین کہہ رہے ہیں. جل سے نہیں جیسے استراحت ہونی چاہیے، وہ مجھے استراحت کس کے ذرا نہیں، اس میں نہیں ہے، اس میں تشہد میں ہے. چلوانا والا پھر مسائل نہیں ختم ہوں گے، ہمارا ہی لے رہا ہے. دونوں کے ثواب میں اس طرح تفریح ہم کہاں سے کریں مولانا صاحب، اس طرح کی تفریح کی فلاں کو زیادہ ثواب ملے گا، فلاں کو زیادہ ثواب ملے گا، تفریح ہم کہاں سے کریں؟ قرآن کا عرب کے لیے قرآن ترتیلا، اب جو اس پر زیادہ اقرب ہوگا اس سے بہرحال مطلوب ہے، وہ ترتیل کے ساتھ پڑھیں. اس کو بھی میں نے بتایا آپ کو، لوگوں نے پوچھا بھی کہ اس طرح کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا قیام الليل میں، جب بھی کوئی آیت عذاب آئی رک کر کے وہاں پر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا تھا، جہاں پر بھی کوئی رحمت کی آیت آئی وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رحمت کی دعا کی. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف آیات پر کوئی دعا کرنا، استعاذہ کرنا، جہنم سے پناہ مانگنا، اس طرح کا ہے ثبوت باقاعدہ. اب اس کے بعد مسئلہ ہے کہ فرائض میں اس طرح کا صحیح ثبوت ملے آپ کو کہ فرض صلات میں آپ نے اس طرح سے کیا ہو، صحابہ کرام نے سیکھا ہو، یہ نہیں ملے گا. اب اس کے اندر آرا مختلف ہو جاتی ہیں کہ کیا فرائض نوافل میں فرض کریں گے یا جو نفل میں ثابت ہے فرض میں بھی آپ اسے کر سکتے ہیں، اس کی وجہ سے رائے اختلاف ہو جاتے ہیں. کچھ امور ہوتے ہیں جن میں ہے کہ نوافل میں ان کا ثبوت ہے، فرائض ان کا ثبوت نہیں ہے، نہیں کیا کر سکتے آپ. اب یہ اشتہ آرا کا فرق ہو جاتے ہیں. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا ہے ثبوت کہ دوران تلاوت آپ نے کوئی اس طرح کی آیت آ گئی ہو تو دعا کی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی گھر میں گھر میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے کیا. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوا کرتے تھے، وہاں ہی پڑھا کرتے تھے، اور بھی صحابی موجود ہیں لیکن سفر میں آپ پڑھا کرتے تھے. تو مختلف مواقع سے لوگوں نے سنا اس طرح کہ جب بھی گزرے اور آپ نے، یا کبھی ہو گیا اتفاق سے آ کر کے آپ نے رات میں مسجد میں داخل کی، کوئی اور صاحب بھی تھے، تو لوگوں نے اس طرح سے مختلف مواقع میں سنا اس کو نقل کیا. لیکن آپ کی صلاح وہاں گھر میں ہوا کرتے تھے فرائض کے علاوہ. ہاں یہ تمام چیز مخالف ہیں، امام کے ساتھ ساتھ نہیں ہونا چاہیے، نہ پہلے ہونے کا مخالف ہوتے نہیں چاہیے. دیکھیے ختم تو نہیں کہ ختم کر لے اس کے بعد ہی، آپ اس طرح سے کریں کہ امام کے بہرحال آگے نہ ہونے پائیں، امام کے بعد ہی رہے ہیں آپ، اس طرح سے آپ پڑھ لیں. نہیں ہو جائے گا ایسا نہیں، لوگ جو ہے مدے متصل مدے کیا ہونا تھا مدخل لمبا بہت کرتے ہیں ہمارا سر، تو آپ ہو جائے گا ایسا. نہیں نہیں اس میں آپ نہیں مکلف ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ امام کی صاحب پہ کیا ہے نہیں ہے. تو قیام کے بعد آپ کو استفتا، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. یہ تمام امور میں ہونا سر، تمام امور کے اندر ہے کہ آپ کو امام کے بات کرنا ہے. کتنی امور اصلاحات کے میں نے بتایا تھا، اس کے اندر صرف ایک یا دوسرا شامل کر سکتے ہیں، اور وہ کون سا ہے؟ ایک تو آمین کے سلسلے میں، اور دوسرا ہے جو امام کے سمیع اللہ علیمن حمدہ، اس وقت کیا کہنا ہے امام بھی اس کے بعد کہے گا کون سا کلمہ، ربنا ولکل حمد، اور مقتدی بھی کب کہیں گے امام کے نہیں ربنا ولکل حمد کے بعد، کب کہیں گے سمیع اللہ حمدہ کے جواب میں کہیں گے. تو زیادہ تر دو چیزیں ہیں جن کے اندر استثناء باقی، اور کسی چیز میں استثناء نہیں، سب میں امام کے پیچھے کرنا ہے آپ کو. کیا جی؟ ہاں ٹھیک ہے، امام کہے گا اس طرح، لیکن اس کے بعد ہی کہے گا امام سمیع اللہ علیہ حمدہ کے بعد ہی کہے گا، اور آپ کو بھی جو حکم ہے وہی جب امام یہ کہے تو آپ یہ کہیں، جیسے کہ الزالین کہے تو آپ کیا کہیں آمین کہیں، ویسے یہاں پر ان دو مقامات کے علاوہ اور نہیں کہیں، سب میں آپ کو امام کے پیچھے رہنا، ان دو میں ساتھ ہو سکتا ہے. کیا جی؟ ہاں اس میں آپ مکلف تھا جس چیز کو آپ بتا، اس میں کہاں مکلف آپ امام کہاں پڑھ رہا ہے کہاں نہیں پڑھ رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے. آپ جو ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر ذکر کیا لوگوں نے، تو کون سورت پڑھ رہا ہے امام؟ سب یہ تو پانچ چھ لائنوں میں ختم کر دیا آپ لوگوں نے. دہری سلاد میں کب پڑھتے پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی، کیوں نہیں پڑھیں؟ صبح آپ پڑھیں اس وقت پڑھیں گے آپ نہیں سمجھ سکتا اپنے تو الگ ہو گیا مسئلہ لیکن صحابی رسول نے پوچھا اللہ علیہ وسلم آپ کیا پڑھتے ہیں کس نے پوچھا خدا آپ نے میں یہ پڑھتا ہوں پھر آپ بھی پڑھیں گے اس میں جب بعد میں آئے تو آپ سورہ فاتحہ پہ اتفاق کیجیے بعد میں اگر آئے ہیں آپ تو سورہ فاتحہ پہ اتفاق کیجیے امام کے ساتھ آمین کہہ لیجیے نہیں نہیں امام کے ساتھ آمین پھر اپنا بھی کہہ لیجیے کہ امام کے ساتھ آمین کہہ لیجیے آپ کیا جی شراب ختم ہونے کے بعد کچھ دیر اصل ستاد کے بارے میں مولانا سے کچھ روایت ہے میرے ذہن میں نہیں کہ کس درجے کیا ہے ستاد کے بارے میں تین ستاد کے بعد میں مجھے نہیں ہے سب لوگ کچھ دیر کھڑے رہے خاموش ہو کر